to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Polacy zdają egzamin, liczba zakażeń spada, ale ścisły rygor sanitarny nadal obowiązkowy. Polska chce szybkiego porozumienia w sprawie unijnego budżetu, ale nie będzie zgody na uderzanie w polskie interesy. Za promocję Polski na najsłynniejszych scenach operowych świata Piotr Beczała z Nagrodą Mediów Publicznych. 20816 nowych zakażeń i 143 zgony to najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Liczba zakażeń kolejny dzień spada. To przede wszystkim wynik wprowadzonych ostatnio obostrzeń, mówi profesor Włodzimierz Gut. Jednocześnie dodając, żeby mówić o sukcesie w walce z epidemią, nieustająco musimy pamiętać o zasadzie DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. Wzrost zarówno liczby prawidłowo noszonych masek, jak i pewne ograniczenie aktywności społecznej powinno to przynieść nie tylko wypłaszczenie, ale nawet pewien spadek. Tylko pytanie jest do jakiego poziomu. Teoretycznie powinno to zejść do 12 tysięcy, 15, jeżeli nadal będą pozytywne trendy w zachowaniu się utrzymywały. Minionej doby najwięcej chorych przybyło w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wyzdrowiało ponad 11 tysięcy osób. Rząd jest gotowy na dalsze rozmowy w sprawie unijnego budżetu, ale nie pozwolimy się szantażować, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polska i Węgry nie zgodziły się, by pieniądze z unijnego budżetu były powiązane z kwestią praworządności. Podczas narady ambasadorów unijnych krajów większością głosów przyjęto właśnie taki mechanizm. Jeżeli byśmy nie sprzeciwili się temu, to te pieniądze z funduszu covidowego tak mogłyby zostać w dowolnym momencie wstrzymane arbitralną decyzją Komisji Europejskiej. I na to się po prostu nie możemy zgodzić. Dlatego nie będziemy tutaj pozwalać się szantażować emocjonalnie w ten sposób naszym partnerom, bo możemy oczywiście z takimi atakami się spotykać, ale to na nas nie działa, dlatego że my doskonale wiemy, jakie efekty miałaby zgoda na takie rozporządzenie. W czwartek sprawą unijnego budżetu i decyzją w sprawie Funduszu Odbudowy zajmą się przywódcy 27 unijnych krajów podczas specjalnej wideokonferencji. Niemcy, sprawujące aktualnie prezydencję w Radzie Unii, chcą osiągnąć porozumienie na grudniowym szczycie Unii. To spełnienie konkretnych marzeń konkretnych ludzi. Trwa kolejna już edycja Szlachetnej Paczki. Na stronie akcji dostępna jest baza rodzin w potrzebie. Na Warmii i Mazurach na pomoc czeka prawie 300 osób. Potrzebne są głównie artykuły czystości i żywność, ale mile widziane są osobiste podarunki prosto z serca. Mówi Urszula Klimaszewska ze Szlachetnej Paczki w Olsztynie. Każdą rodzinę i każdą osobę w tej rodzinie pytamy o taki upominek, co by chciała dostać na święta. To bardzo często, głównie dorośli, mają w ogóle problem ze znalezieniem takich rzeczy, bo oni się nawet nie zastanawiają nad takimi rzeczami. Taki srebrny łańcuszek to jest dla nich coś, co jest nieosiągalne na co dzień, tak? Dla nich samych. Niektórzy marzą o książkach. Nawet zdarzyło mi się, że takim upominkiem były słodycze dla starszej pani. Na przygotowanie paczek darczyńcy mają 4 tygodnie. Finał akcji, czyli tak zwany weekend cudów, zaplanowano w drugim tygodniu grudnia. Za przepiękny tenor liryczny i bohaterski oraz wszechstronny repertuar Nagroda Mediów Publicznych w kategorii muzyka trafiła do śpiewaka operowego Piotra Beczały. Nagrodę w tej kategorii przyznało Polskie Radio. Ze względu na pandemię koronawirusa tenor nie mógł się pojawić na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Tutaj Piotr Beczała z Gór Beskidzkich pozdrawia Warszawę. Bardzo dziękuję za Nagrodę Mediów Publicznych. Jestem zaszczycony. Ta nagroda została na pewno nadana mi z uwagi na to, między innymi, że w ostatnim czasie zająłem się Moniuszką. Jestem ambasadorem muzyki polskiej na całym świecie, ale Halka i Moniuszko jest mi bardzo bliska. Piotr Beczała w ciągu swojej kariery występował na najważniejszych scenach operowych świata, m.in. w mediolańskiej La Scali, w Metropolitan Opera, Covent Garden, na scenach Wiednia i Hamburga. Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii Słowo z kolei otrzymał historyk profesor Andrzej Nowak za cykl Dzieje Polski, należący do najważniejszych polskich książek ostatnich dziesięcioleci. Z kolei w kategorii Obraz nagroda trafiła w ręce reżysera Mirosława Borka, współtwórcy filmu dokumentalnego Niepodległość. Uroczystość będzie można śledzić w programie Pierwszym Polskiego Radia od 22.45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Chciałbym dzisiaj zacząć od paru takich, no troszkę prywatnych wynurzeń, ale widzicie, to wszystko było tak. Dawno, dawno temu w piwnicy pod Baranami Krzysztof Litwin śpiewał taką stworzoną przez siebie pioseneczkę. Tekst do dziś pamiętam, bo ja mam taki pech, że nawet koń by zdech, gdyby miał taki pech. Ech. I zastanawiam się, dlaczego ta piosenka coraz bardziej zaczyna jak gdyby pasować do mojego życiorysu. No bo popatrzcie, minął już dawno rok, kiedy lekarze nagle postanowili doprowadzić mnie do stanu użyteczności publicznej, czyli poleciała operacyjka, poleciała rekonwalescencja. Parę miesięcy nie tylko nie mogłem grać żadnych koncertów, ale nawet na dobrą sprawę ćwiczyć na saksofonie w domu, co jest piekielną dla muzyka dolegliwością. No ale koniec końców jakoś to się uładziło i wreszcie miałem przyjemność zagrać swój pierwszy koncert 29 lutego w toruńskiej Odnowie. No i jak sobie zapewne uprzytamniacie, 2 tygodnie później ogłoszono pandemię, zamknięto nas w domkach, koncerty przestały w ogóle istnieć, przynajmniej te jazzowe. No i znów było parę miesięcy martwej ciszy, ale kiedy wszystko zaczęło się wreszcie jakoś powoli wyrównywać, znowuż dopadli mnie lekarze i znów zafundowali mi kolejną przerwę w życiorysie. I tak to trwało, drodzy Państwo, aż do października. Po rocznej niemal przerwie jakiejkolwiek aktywności wreszcie pojawiłem się w Białej Podlaskiej na pięknym festiwaliku, a potem jeszcze siłą rozpędu udało mi się pojechać do Chorzowa na specjalny nasz koncert, a wreszcie wziąć udział w jazzonaliach w Koninie, gdzie obok nas występował także Wojtek Myrczek z miejscowym big bandem prowadzonym przez Pawła Zielaka, ale wszyscy tak obchodziliśmy się troszkę naokoło, bo to jeszcze nie było wiadomo, czy ktoś kogoś nie zarazi. No, ale wszystko skończyło się jak widać. Dobrze, tylko że ledwo odegrałem te koncerty i znowuż maści los. Skok pandemii i znowu jesteśmy zamknięci w domkach i znowu nie wiadomo ile czasu minie, zanim będę mógł się pojawić na koncercie. A to pojawienie się na koncercie to jest zawsze przepiękna sprawa i nawet nie macie pojęcia, ile przyjemności mi sprawiło granie tego października właśnie w Białej Podlaskiej na tamtejszym festiwalu, bodajże już z numerem 19. A ja z Białą Podlaską mam już bardzo długie, choć nierównomierne czasami konszachty. Nasza współpraca zaczęła się, no chyba przeszło 20 lat temu. I w podziękowaniu za to miłe przyjęcie po przerwie chciałbym w tej chwili Białej Podlaskiej przypomnieć jedno z pierwszych moich nagrań właśnie z tamtych okolic i w towarzystwie tamtejszego tria, któremu przywodzi Jarek Michaluk. To ten człowiek, który rozhuśtał cały jazz na Podlasiu i który ciągnie ten festiwal i w ogóle ciągnie wszystko, co tam się dzieje. A z nim Bogusław Kutnik na fortepianie, wreszcie Sebastian Urban za perkusją, a to, co będziemy słuchać, to się zwie Wspomnienia z Parnasu. Jest to kompozycja Jarka Michaluka. Thank you. Thank you. było nagranie z roku 2000. Tyle czasu już trwają moje konszachty z Białą Podlaską, a za moimi plecami Jarek Michaluk, niestrudzony działacz, jeśli chodzi o popularyzację jazzu, i wspaniały basista, Bogusław Kutnik przy fortepianie i Sebastian Urban perkusja. A wracając jeszcze do tych moich dywagacji, to tak się zastanawiam, czy ja w ogóle powinienem się łapać za jakikolwiek saksofon, bo jeśli to tylko zrobię, natychmiast następuje skok pandemii albo jakieś inne gigantyczne nieszczęście. Mam jednak nadzieję, że to się odwróci i nie wiadomo za ile czasu będę znów wracał na scenę. A teraz przenieśmy się jednak w zupełnie inne rejony. Oto płytowa nowość, bardzo ciekawa, choć to właściwie nie płyta, a książeczka wyprodukowana przez Ingę Lewandowską, wokalistkę, której dawno już nie słyszeliśmy w naszym programie, a oto niezwykle autorskie, bo nie tylko wszystkie kompozycje są jej, nie tylko wszystkie teksty, ale do każdego utworku został też domalowany obraz, którego reprodukcje znajdują się oczywiście w tej książeczce. Ale popatrzmy, kto Indze towarzyszy. A zatem przede wszystkim Piotr Schmidt, który ociepla swoją trąbeczką wszystko naokoło, co tylko się da. Przy fortepianie Przemysław Raminiak, na basie Grzegorz Piasecki, za perkusją Sławek Berny, a do tego wszystkiego jeszcze piękne, choć dyskretne smyczki prowadzone przez Piotrusia Barona. Ciebie nie może nie być, powiedziałeś wczoraj mi. Ciebie nie może nie być, twoje słowa dźwięczą, gdy cały świat miłością otula nas. Ciepłym kocem twych słów, które słyszeć chcę znów. Ciebie nie może nie być, chcę powiedzieć dzisiaj, że ciebie nie może nie być. Moje myśli, moje dnie lecą do twych ciepłych dłoni, do twoich ust. Śladem naszych słów w pogoni biegną co tchu i żartując z lat minionych, dzisiaj wiem, że chcę być z tobą, tylko z tobą, i uśmiechem twym wypełnić każdy dzień. Z tobą. Moje myśli, moje dnie lecą do twych ciepłych dłoni, do śladem naszych słów w pogoni biegną co tchu i żartując z lat minionych dzisiaj wiem, że chcę być z tobą. Każdy dzień ciebie nie może nie być. To była Inga Lewandowska i jej nowy album, a za jej plecami Piotr Schmidt, trąbka, Przemek Raminiak, fortepian, ale także i klawiatury wszelkiego rodzaju, Grzegorz Piasecki, bas, Sławek Berny, perkusja, no i smyczki prowadzone przez Piotrusia Barona. A kolejna nowość płytowa również dotyczy wokalistyki, ale zupełnie o innym wyrazie. Joanna Knitter. Słyszałem ją dziesiątki razy, najczęściej w towarzystwie Przemka Dyjakowskiego i jego zespołów, śpiewającą przeróżne standardy, najbardziej popularne tematy jazzowe, ale ta płyta ma zupełnie inny charakter. Odwołuje się raczej do rasowego bluesa rodem z Arety Franklin, czyli od góry do dołu jej repertuar. No i w związku z tą zmianą charakteru troszeczkę inny skład muzyczny. Krzysztof Paul na gitarze, Artur Jurek na wszelkich rodzaju klawiaturach z organami włącznie, dalej Adam Żuchowski bas i Piotr Góra perkusja. To była Joanna Knitter w repertuarze, który wydaje się wybitnie jej pasować i żałuję po prostu, że nigdy wcześniej nie miałem okazji jej w takiej roli słyszeć. A towarzyszył jej zespół w składzie Krzysztof Paul gitara, Artur Jurek klawiatury, w tym wypadku był to głównie jednak fortepian, Adam Żuchowski bas, Piotr Góra perkusja. I kolejna płyta wokalna, ale tym razem to już nie nowość i tym razem to zupełnie inny rodzaj śpiewania, powiedziałbym taki rdzennie jazzowy, czyli wokalistka, którą niedawno nieopatrznie przypomniałem i natychmiast miałem od Państwa alarm, żeby przedstawić troszkę więcej jej nagrań. Anita O'Day, której towarzyszy wspaniałe trio Oscara Petersona, oczywiście lider przy fortepianie, Herb Ellis, gitara, Ray Brown, kontrabas, no ale potrzebny był do tego zestawu jeszcze perkusista i z tej roli wywiązuje się John Paul. Into them eyes. You've got a funny little way of flirting them eyes. They make me feel happy, how they make me feel blue. Fall in the great big way, for you've got my heart to jump and start at something. You better look out, boy, if you're wise. Sparkle, bubble, they get you in. Lot of trouble in their eyes. I fell in love with you when I saw those eyes. A funny little way to flirt and bend their eyes. Make me happy, make me blue. Sparkle, bubble, fall in the great big way for you. Got my heart a jump and started something. Look out if you're wise. Sparkle, bubble, got you in a whole lot of trouble. Oh, mister, talking about those eyes, those eyes, those eyes. Ten temacik zwał się Them Their Eyes, śpiewała Anita O'Day z towarzyszeniem Oscara Petersona, a ponieważ utworek był bardzo krótki, proponuję jeszcze jeden w tym samym składzie i tym razem będzie to niezapomniana Stella by Starlight. The song a robin sings through years of endless spring, the murmur of a brook at eventide, the ripples of a nook where two lovers hide, a grave symphonic theme, that Stella by starlight, and not a dream. My heart and I agree, she's everything a girl could be. The song a robin sings through all the years and in the springs. The murmur of a brook at eventide, the ripples of a nook where two lovers hide. A great symphonic theme that's lullaby starlight and not a dream. My heart and I agree, she's everything a girl could be. To była Anita O'Day i jeden z najpiękniejszych standardów Stella by Starlight, napisana przez Victora Younga. A właśnie niedawno skończył się drugi już festiwalik dedykowany Victorowi Youngowi, a miało to miejsce w Mławie. I teraz pytanie, dlaczego akurat Youngowi i dlaczego akurat w Mławie? Ano dlatego, że tam właśnie Victor Young się wychowywał i prawdopodobnie zdobywał pierwsze muzyczne doświadczenia. Nim powędrował do Stanów Zjednoczonych i zrobił wielką hollywoodzką karierę. A tę jego polską tradycję przypomniał nam, o, już ładny kawałek czasu temu, Kubuś Stankiewicz, który od tej pory bardzo dba o repertuar złożony właśnie z youngowskich kompozycji. Była taka nawet specjalna płyta, a w tej chwili Kubuś również przywodzi temu festiwalikowi w Mławie. No więc Victora Younga już mieliśmy, to teraz pora, żebyśmy mieli Kubusia. Już tym razem nie w utworze dedykowanym Youngowi, wręcz przeciwnie, on się nazywa For LS, ale kto to jest ten LS, nie mam pojęcia. A towarzyszą mu Darek Oleszkiewicz, bas, Tina Reynolds, perkusja. To był Kuba Stankiewicz i jego album Film Story, na którym towarzyszyli mu Darek Oleszkiewicz, bas, Tina Reynolds, perkusja. Kuba jak zwykle przepięknie oszczędny, smakowity aż do przesady i zawsze niezmiernie swingujący. Tym niemniej teraz w ramach kontrastu spróbujmy przedstawić pianistę o zupełnie odmiennym temperamencie. A kto to samotnie tak szybko gra? No, myślę, że z rozwiązaniem tego problemu nie będziecie Państwo mieli żadnych kłopotów. Oczywiście był Oscar Peterson na występach w Związku Radzieckim, a ta jego trasa obfitowała zresztą w rozmaite przygody. Między innymi jeden z koncertów miał się odbyć w Moskwie, ale Petersonowi podstawiono piekielnie nienastrojony fortepian, w związku z czym koncert do skutku dojść oczywiście nie mógł. A tak się zdarzyło, że na ten koncert bilety wykupili sobie czasami ludzie z Władywostoku, którzy przejechali tych parę tysięcy kilometrów. No i niestety nie dało im się usłyszeć tego, co chcieli. Ale jednak przejdźmy do tych koncertów, które się odbyły. Oczywiście nie tylko samotnie Oscar Peterson występował w Związku Radzieckim. Miał również swój zespół, aczkolwiek w tej chwili nie pojawi się on cały. Pojawi się tylko jego jedna część w osobie basisty Nilsa Henninga Ørsteda Pedersena, ale za to również i polski akcencik, bo oni razem zagrają dla nas utwór On Green Dolphin Street, którego autorem z kolei jest Bronisław Kaper. Oskar Peterson i Nils Henning Ørsted Pedersen kończą już właściwie nasz dzisiejszy program, ale ponieważ została nam jeszcze chwilka czasu, więc jej nie marnujmy i spróbujmy posłuchać czegoś, czego dawno nie było w naszym programie, a mianowicie Dixielandu. Jest to muzyka, która nadal potrafi fascynować. Między innymi to nagranko należy do moich ulubionych. A co to za nagranko? Otóż gra zespół Rampart Street Paraders, a utwór nazywa się South Rampart Street Parade. A ja już z Państwem żegnam się na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę Cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%.